Zambizil ni chokesha ni kageukia Mungu akasema neno zuri la amani na faraja. Yesu ni furaha. Gaya Angu Ameja Pendo Kweli Naweza Kusimi Ika yote Mungu aliyo thamani mali ya dunia, utajiri wako ni Mwenyezi Mungu, uhesabu mibaraka na kumbuka, mali haiwezi kufungu wa mbingu, uhesabu mibaraka yote Mungu aliyo yakubariki, ukumbuke mambo yote pia, na utashangaa kwa rehema yake. Na katika mambo yote huku chini, ukumbuke pendo kubwa la Mwokozi, na ujumulishe mibaraka yote, tena mwisho hata kuchukua kwake. Uhesabu mibaraka yote Mungu aliyo yakubariki, ukumbuke mambo yote pia, na utashangaa kwa rehema yake. Heri halisi Yesu ni wangu, yeye mchunga mimi wake, heri akili yote ni heri, roho na moyo zimeokoka. Yesu ni wimbo na raha yangu, nitamsifu hata milele, na nitamwona huko mbinguni. Yesu ni wangu nami ni wake, nilijitoa kwa Bwana Yesu, nani nipewa wokovu wake. Huko mbinguni kuna furaha juu ya mtu aliyetubu. Yesu ni wimbo na raha yangu, nitamsifu hata milele, na nitamwona huko mbinguni. Yesu ni wangu nami ni wake. Sasa naweza kusifu Yesu, na roho yangu inafurahi, mimi si kitu mbele ya Mungu, bali ni heri na mshukuru. Yesu ni wimbo na raha yangu, nitamsifu hata milele, na nitamwona huko mbinguni. Yesu ni wangu nami ni wake, nimebatizwa katika Roho, shangwe ya mbingu imo rohoni, moto moyoni pia kinywani, nashuhudia pendo la Mungu. Yesu ni wimbo nitamwona uko mbinguni. Yesu ni wangu nami ni wake. Heri mtu anaye amini Mungu Baba na Yesu Mwokozi. Heri mtu aifuataye njia nzuri iendayo mbinguni. Kristu umokozi mzuri kabisa. Usifiwe Yesu Kristu, Bwana nitakuona mbinguni. Kwa furaha tuna kusanyika kusikia maneno ya Mungu, na mbingu ni karibu na Yesu, tutamushangilia daima. Usifiwe Yesu Kristu, umokozi mzuri kabisa. Usifiwe Yesu Kristu, Bwana nitakuona mbinguni. Kuamini pasi kuona inafaa katika safari, siku moja atatuchukua tutakaa milele mbinguni. Usifiwe Yesu Kristu, umokozi mzuri kabisa. Usifiwe Yesu Kristu, Bwana nitakuona mbinguni. Mapendo ya Mungu yapita fahamu, ni nani ayao na wazi, lakini najua mapito ya Mungu kwa mimi yafaa halisi. Lakini najua mapito ya Mungu kwa mimi yafaa halisi. Njia ni sijui maana yoyote, lakini nitayafahamu. Kwa nini kuzisumbukia kwa bure taabu na shida za muda? Kwa nini kuzisumbukia kwa bure taabu na shida za muda? E Bwana, unayo magari marefu na lenye linalo nifaa. Ulichagulie mwenyewe Bwanangu nifike salama mbinguni. Ulichagulie mwenyewe Bwanangu nifike salama. mbinguni. Na kama Elia upesi kabisa, nitakavyoacha dunia, uchungu na shida za huku takwisha, milele tutashangilia. Uchungu na shida za huku takwisha, milele nitashangilia. Tutamusujudu Mwokozi daima, kuimba maelfu pamoja. E Mungu haki na mwenye neema, katika shauri na tendo. E Mungu haki na mwenye neema, katika shauri na tendo. Alafu na ngoja kwa uvumilivu, kujua maana kwa wazi, na matumaini ni yenye uzima, urithi ninao mbinguni. Na matumaini ni yenye uzima, urithi ninao mbinguni. Nashika njia ya kwenda mbingu, mimi msafiri duniani. Naishi kwa tabu na mateso mengi, bali nakaza mwendo nifike mbingu. Ijapo shida zanizunguka, mimi msafiri nashika njia, nashika njia nifike mbingu. Nitarizi pamoja na Yesu, nitarizi pamoja na Yesu. Wenzangu wote wananingomeza, na marafiki wananicheka. Nasumbuliwa hata na wandugu, natazama Yesu ni rafiki mwema. Ijapo shida zanizunguka, mimi msafiri nashika njia, nashika njia nifike mbingu. Nitarizi pamoja na Yesu, nitarizi pamoja na Yesu. Ninachofanya maishani mwangu, nimpendeze Mungu aliye mwema. Nijapoteswa ninatumaini, kuingia mbingu ni nchi ya raha. Ijapo shida zanizunguka, mimi msafiri nashika njia, nashika njia nifike mbingu. Nitarizi pamoja na Yesu, nitarizi pamoja na Yesu. Ewe mwana wa Mungu, niokoe na mimi, nikutumikie na niende Sayuni. Ewe mwana wa Mungu, niokoe na mimi, nikutumikie na niende Sayuni. Sifa zina wewe Bwana, sifa zina wewe Bwana, sifa zina wewe Bwana, Milelena, milele. Mavunoni mengi, watenda kazi chache, ita wengi Bwana waingie kazini. Mavunoni mengi, watenda kazi chache, ita wengi Bwana waingie kazini. Sifa zina wewe Bwana, sifa zina wewe Bwana, sifa zina wewe Bwana, milele na milele. Tuombe kwa bidii, wana wa mavuno, atume watumishi kati shamba lake. Tuombe kwa bidii, wana wa mavuno, atume watumishi kati shamba lake. Sifa zina wewe Bwana, sifa zina wewe Bwana, sifa zina wewe Bwana, milele na milele. Bwana Yesu yuwaja na ujira wake, kulipa watumishi kama kazi zao. Bwana Yesu yuwaja na ujira wake, kulipa watumishi kama kazi zao. Sifa zina wewe Bwana, sifa zina wewe Bwana, sifa zina wewe.